Jedną z ponad 100 tysięcy nagród w zielonej loterii Leroy Merlin. Regulamin loterii dostępny na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W centrum, na wschodzie i południu będzie dzisiaj burzowo. Opady deszczu, porywy wiatru do 85 km na godzinę. Do tego 2-centymetrowy grad. Senatorowie zajmą się obsadzaniem miejsca w komisji badającej przypadki pedofilii. W Niemczech neonaziści trafili do jednostki specjalnej Bundeswehry. Rząd zamierza ją rozwiązać. Przed nami burzowy czwartek. Burze będą w centrum, na wschodzie i na południu kraju. Opady deszczu do 40 mm, a porywy wiatru podczas takiej burzy do 85 km na godzinę. Możliwy grad do 2 cm średnicy, jeżeli chodzi o gradzinę. A jeżeli opad trafi na te obszary zurbanizowany, może on spowodować podtopienia, zalania. Jakkolwiek nie jest to aż tak duża wartość w porównaniu do tego, co mieliśmy 3 dni temu. To nie będą aż tak gwałtowne burze. To Grzegorz Walijewski z IMGW. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydano dla województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. W kalendarzu senatorów ostatnie posiedzenie Senatu, które rozpoczęło się przed godziną. W planach jest m.in. wybór osoby, która zasiądzie w komisji badającej przypadki pedofilii. Zgodnie z przepisami komisja ma być organem niezależnym od władzy państwowej. W jej składzie zasiądą przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych. Komisja ma się składać z 7 osób, 3 powoływanych przez Sejm, 1 powoływanego przez Senat oraz po jednej powołanej przez premiera, prezydenta i rzecznika praw dziecka. Niemiecki resort obrony zapowiada czystkę w siłach specjalnych Bundeswehry. Powód: neonaziści w szeregach komando Spezialkräfte. Jedna z kompanii ma zostać rozwiązana. O sprawie pisze Deutsche Welle, a szczegóły zna Piotr Jaśkowiak, który jest ze mną w studiu. Witaj. Dzień dobry. Jakie są zarzuty wobec niemieckich żołnierzy? Zacznijmy od tego, że mówimy o elitarnej jednostce, takiej jak polski Grom. Według kontrwywiadu naszych zachodnich sąsiadów, część żołnierzy ma kontakty ze skrajnymi ugrupowaniami nacjonalistycznymi. Co gorsza, z magazynów jednostki zniknęły dziesiątki tysięcy sztuk amunicji i dziesiątki kilogramów materiałów wybuchowych. Policja znalazła nielegalną broń na działce jednego z żołnierzy. To, że sytuacja w jednostce jest zła, przyznaje nawet dowodzący nią generał. A co zamierza zrobić rząd w Berlinie? Komando składa się z 4 kompanii. Rząd chce zlikwidować jedną z nich. Szefowa niemieckiego MONU, Annegret Kramp-Karrenbauer, mówi, że trzeba wycofać komando ze wszystkich działań zagranicznych. Niemieccy politycy sugerują, że jeśli to nie przyniesie rezultatu, jednostka może przestać istnieć w takiej formie. A tą sprawą zajął się Piotr Jaśkowiak. To wiadomości za zachodniej granicy. Zaglądamy teraz za wschodnią. W Rosji według oficjalnych danych 78% głosujących w referendum opowiedziało się za zmianami w konstytucji. Według opozycji i niezależnych organizacji monitorujących głosowanie wynik został sfałszowany. Prowadzone przed i w trakcie głosowania badania socjologiczne wskazywały, że większość Rosjan krytycznie ocenia poprawkę gwarantującą Władimirowi Putinowi możliwość sprawowania władzy do 2036 roku. Przeciwko nowelizacji konstytucji protestuje rosyjska opozycja. Mówili o tym opozycyjni działacze, którzy po zamknięciu lokali wyborczych wyszli na ulice Moskwy. My wracamy w autorytarną dyktaturę. Wracamy do dyktatury. Nasz kraj wychodzi spod jurysdykcji międzynarodowego prawa, a do tego dochodzi jeszcze agresywna polityka zagraniczna, która może doprowadzić do katastrofy. Tłumaczyli demonstrujący w stolicy przeciwnicy nowelizacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mimo pandemii koronawirusa w planach jest festiwal Chopin i jego Europa. Impreza ruszy 15 sierpnia. Oczywiście obowiązują pewne obostrzenia i tutaj wypracowujemy jeszcze ostateczne warunki, na jakich będziemy mogli zaprosić Państwa do sal koncertowych w porozumieniu i z odpowiednimi władzami i z gospodarzami tych sal. Na pewno będzie mniejsza liczba słuchaczy w salach dopuszczona, oczywiście konieczna dezynfekcja rąk, maseczki, te zwyczajowe już niestety dzisiaj obowiązujące nas obostrzenia. Mówił Aleksander Laskowski z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Na razie większość wcześniej zorganizowanych koncertów zostanie zagrana. Pojawiły się też nowe. 1 sierpnia ruszy sprzedaż biletów na koncerty od 15 do 23 sierpnia, a później na kolejne. Wszystkie koncerty festiwalowe będzie też można zobaczyć poprzez streaming na kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Kelly Watch the Stars i R w programie trzecim z kompaktowej epki, która w roku 97 promowała pierwszy album tego francuskiego duetu zatytułowany Moon Safari. Kelly Watch the Stars. A czy nasza Kelly patrzy czasem w gwiazdy? No, miałem kiedyś okazję być w RPA. I powiem państwu, że takiego nieba, jak tam widziałem w nocy, myśmy mieli specjalną taką sesję, wyprowadzono nas gdzieś tam w takie miejsce ustronne. Riro, riro. I nad nami po prostu dywan, dywan upstrzony gwiazdami. Czegoś takiego nie widziałem nigdy w życiu i po prostu byłem zachwycony. Ale chyba nie trzeba jechać aż do RPA, żeby zobaczyć takie niebo. 13@polskieradio.pl to adres mailowy do nas. A rozmawiamy o pomaganiu i mamy bardzo dobrą uwagę od pana Wojtka. W pewnym momencie przyjąłem zasadę, że wspieram lokalną ochotniczą straż pożarną, do której sam wstąpiłem. Kierowałem się pewnie banalnym wyznacznikiem. W straży mogę pomóc doraźnie, jak się dzieje krzywda i dojdzie do nieszczęścia. A od takich roszczeń finansowych są instytucje. Jednak mam zawsze jedną zasadę. Jak ktoś przyjdzie i powie, że jest głodny, to pójdę kupić coś do zjedzenia i mu dam. I'm not afraid to Fani Nicolasa Jarra z pewnością wiedzą, że wybrzmiał właśnie utwór Know You z przedsięwzięcia Against All Logic, czyli takiej swoistej kompilacji zbioru nagrań utworów opublikowanych w 2018 roku, nagrań Nicolasa z przedziału 2012-2017. W maju tego roku pojawiła się druga część, zawierająca utwory z roku 17 i 19. I tę płytę zaprezentuję Państwu w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu ma pan ładnego maila od pani Kasi z Czechowic. Nie można się oderwać od radia, taka dobra muza. Bardzo dziękuję, ale to nie byłoby tego wszystkiego, gdyby również nie energia redaktora Olszańskiego. 4-0 mamy, mój drogi. A 4-1. Mnie? Nie, 4-1. Mnie z kolei pani Beata pyta, jak świętowałem wczoraj Dzień Muzyki Reggae. Oj, odpaliłem sobie stare Misty in Roots. A propos starych kawałków regałowych, wracajmy do Jaca Jakubowskiego, bo to był ten czas, lata 80., kiedy razem pracowaliśmy w SOS-ie. Jac dzisiaj zajmuje się szeroko rozumianą empatią, pracą w grupie. W związku z tym jest jak najbardziej znakomitym ekspertem do pytania. Drogi Jacku, co to znaczy sensownie pomagać? Sensowne pomaganie jest fajna struktura tego słowa. Pomoc. To jest przydawanie komuś mocy. Możesz pieniędzmi, ale możesz przez rozmowę. Możesz przez zainteresowanie. Teraz w tych czasach pandemicznych jest piekielnie ważne, żeby ludzie czuli, że są dostrzegani. Pomyśl o tym, żeby być może do kogoś z przyjaciół czy rodziny zadzwonić. Normalnie tam, a co jakiś czas. Nie, teraz trzeba częściej. Ale też proś o pomoc. Też my mamy prawo do pomocy. Nie w takim sensie, że jesteśmy słabi i rozbici, choć czasem też, jak te, ale też normalnie. Chcę powiedzieć o bardzo ciekawym kierunku, nie wiem, czy to jest dobre miejsce, ale chcę powiedzieć, że są firmy, które premiują to, że ich pracownicy komuś pomagają. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ci ludzie są wtedy mądrzejsi i lepsi i lepiej realizują samodzielne zadania, ciekawe rzeczy w ramach firmy. Po prostu jeżeli pomagamy, to się stajemy dojrzalsi, stajemy się głębsi. Ale jeżeli pomagamy z głową, bo jeżeli pomagamy no, na zasadzie takiego ulegnięcia presji, ktoś prosi, no to dam. Prawda? To potem mamy poczucie, żeśmy coś głupiego zrobili, żeśmy się przysłużyli złej sprawie i to nie ma sensu. Szczególnie fajnym pomysłem na pomaganie jest współpraca w zespole, kiedy wzajemnie sobie pomagamy, realizując jakieś zadanie. No, to jest taki nurt, którym ja się też zajmuję. Współpraca oparta na empatii, w której śmiesznie jest, bo ludzie biznesu mówią, w biznesie nie ma miejsca na empatię. Ja mówię, a na oddychanie jest? Empatia jest cechą mózgu. Nie ma możliwości nieposiadania empatii. Można najwyżej mieć ją niedojrzałą. Ale umiejętność słuchania, umiejętność koncentrowania się na drugiej osobie, umiejętność rozumienia, bo jest empatia poznawcza, decentracja, ja rozumiem twój sposób myślenia, twoje stanowisko, jest cudownie, kiedy ty rozumiesz moje i wtedy rodzi się na przykład coś nowego. Tak powstają wszystkie innowacje, tak powstają wszystkie sensowne programy, z rozmowy. Heisenberg powiedział, prawda rodzi się w rozmowie, a nie w samodzielnym kombinowaniu. Na skutek tego, co ty mówisz, uruchamiasz we mnie proces, ja coś mówię, uruchamiam w tobie, tylko nie możemy się przekrzykiwać, nie możemy mówić, to moja koncepcja, a ty tam spadaj. Bo do tanga trzeba dwojga. Albo 7, albo 10 osób, czyli zespołu, prawda? Jest takie zjawisko, że jak ludzie pracują razem, nazywamy to poważnie procesem grupowym, ale dostępne dla wszystkich jasne stanowisko pod tytułem poczucie my. Nagle w tej grupie czujemy się my, a nie ja i ty i on. prawda? My jesteśmy w tej grupie, to jest oddzielna praca nad tym, żeby to nie było toksyczne, żeby konflikty rozwiązywać, a nie pod dywan zamiatać, żeby się wzajemnie szanować, nawet mając konflikt. Konflikt jest cudowny. W momencie, w którym mówimy, no to przystąpmy do jego rozwiązania. Co takiego się dzieje? Gorzej, kiedy to jest konflikt, bo ty mnie urazisz, bo mnie zlekceważysz, bo mnie nadal... Ale też możesz za to przeprosić, tak? A często się okazuje, że ty mnie obraziłeś, ponieważ myślałeś, że ja cię obrażam, tak? Więc czyszczenie komunikacji, uważność. Na przykład wielkie badania wieloletnie Gallupa pokazują, że firmy, które stawiają na jakość współpracy, są lepsze, dłużej trwają i więcej zarabiają. Jeżeli ktoś jest zainteresowany koncepcją współpracy przez empatię, to już niebawem w październiku duża impreza. Festiwal trzeci współpracy opartej na empatii, 2-4 październik. Zobaczymy, jak będzie z pandemią, więc albo będzie w całości w internecie, albo będzie część w realu, część w internecie. Zapraszam na stronę www.akcjaempatia.pl i jest też na Facebooku strona Akcja Empatia. Tam można nawiązać kontakt, można po prostu się dowiedzieć, albo można się zaangażować. Serdecznie zapraszam wolontariuszy do współpracy. Prawda rodzi się w rozmowie. Jakie to jest cudowne, jaka cudowna myśl. Od razu zaczynam pączkować i mam temat poboczny, o którym może za chwilę, bo teraz piękna muzyka, o którą prosiłeś. Tak, bo ja po tej rozmowie z Jacem nie wyobrażam sobie, żeby nie zabrzmiał Joe Cocker o tej współpracy z przyjaciółmi. With a little help from my friends. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you all I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell no insane no more. Certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can tell you but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back. Said I'm gonna try it with them too. Niesamowity Joe Cocker. To jest klasyczny przykład, kiedy cover staje się absolutnie nad oryginałem. Bo przecież to piosenka Beatlesów, którą to jak on zinterpretował to With a Little Help from My Friends na scenie w Woodstock, wow, ciary. Do coverów zaraz jeszcze wrócimy. Ja tylko chciałbym pociągnąć ten wątek, który przed momentem rozpocząłem, mianowicie o tej prawdzie, która rodzi się w rozmowie. I dlatego bardzo często rozmawiam z różnymi osobami słuchającymi Trójkę i pracującymi w różnych rozgłośniach radiowych, że no właśnie, że idzie nowe, że będziemy nadawać z domów, że to będzie takie super, że dzisiaj wszyscy jesteśmy mediami. Otóż nie. Bo właśnie ta prawda wykuwa się, no właśnie w trakcie kolegiów, w trakcie spotkań, w trakcie rozmów. Ktoś bierze odpowiedzialność za to, co jest na antenie. Masz jakiegoś przełożonego, ten przełożony ma swojego przełożonego. Nie, że sami wiemy najlepiej, tylko ustalamy, jakie są fakty. To może troszkę wątek poboczny, ale zwłaszcza w ostatnim czasie bardzo mocno mnie frapujący. No dobrze, mówiłem o coverze. Here come old backed up, he come groove.

flying. Stop the crying. Choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, gotta keep on dancing. Roku 1998, też z maja. Klasyczny house music. Dene Tenalia jest autorem tego utworu, a utwór znajduje się na płycie Turizm. A pani, którą wciąż słychać, to Celida, Victoria Sharp. No ale ileż można? Music is the answer. W programie trzecim czas na wątek filmowy. Fajny film. Przed nami ciekawa premiera. Wietnamsko-polski film Smak Pho w tym tygodniu wchodzi do naszych kin. Co ciekawe, zrealizowała go Mariko Bobrik, to Japonka mieszkająca od kilkunastu lat w Polsce. A o filmie z Jagodą Murczyńską, która jest organizatorką festiwalu filmowego Pięć Smaków, rozmawiał nie kto inny jak Ryszard Jaźwiński. Być może niektórzy widzowie mieli już okazję zobaczyć ten film, chociaż taki oficjalny pokaz do tej pory to był tylko festiwalowy, a teraz film pojawia się już na dużym ekranie w szerszej dystrybucji. Tak, film miał już pokazy na festiwalu. Musieliśmy zorganizować dodatkowy pokaz, bo okazuje się, że takich filmów na temat Wietnamczyków mieszkających w Warszawie jest bardzo mało, a widzowie są ciekawi tego tematu. Smak Pho. To jest tytuł tego filmu. No i właśnie, gdzieś odnosi się do smaków, czyli do kulinariów. Tak, reżyserka Mariko Bobrik wyszła z założenia, że to, co łączy różne kultury, to kuchnia i tak najłatwiej się jest między ludźmi porozumieć. Ona sama jest Japonką mieszkającą w Polsce, skończyła łódzką filmówkę i postanowiła zrealizować film o Wietnamczykach mieszkających w Polsce i głównym bohaterem tego filmu jest Pan Long, wietnamski kucharz, który specjalizuje się właśnie w tytułowej zupie pho, która jest troszeczkę podobna do naszego rosołu, jest takim ciepłym, rozgrzewającym daniem, którego symbolika jest tu dosyć ważna. I myślę, że postać właśnie od twórcy głównej roli jest tutaj niezmiernie istotna. Przedstawmy go może lepiej. Pan Thang Long Do to jest Wietnamczyk mieszkający w Warszawie już ponad 30 lat. Nie jest profesjonalnym aktorem. Pracuje jako specjalista w branży IT. I tak naprawdę to jego syn chciał rozpocząć karierę aktorską i tak pan Long sam trafił na casting do filmu. Musiał tutaj zmienić zupełnie swoją osobowość i zająć się tym, czym może najbardziej kojarzą się przeciętnym Polakom Wietnamczycy, czyli właśnie kuchnią. czego możemy dowiedzieć się nowego z filmu Smak Pho o tej licznej już grupie Wietnamczyków mieszkających w Polsce? My zaglądamy rzeczywiście w ten świat wietnamskiej społeczności, zarówno najstarszego pokolenia, które tutaj mieszka już bardzo długo i które ciągle pielęgnuje bardzo mocno swoje zwyczaje, po świat tego najmłodszego pokolenia. Główna bohaterka nasza, którą gra Lena Nguyen, to dziewczynka, która jest pół Polką, uczy się w polskiej szkole, jest tak naprawdę tożsamościowo bardziej związana pewnie z Polską niż z Wietnamem, ale też to nie jest film tylko i wyłącznie o tym życiu Wietnamczyków w Polsce, ale też po prostu o małej rodzinie i o tych relacjach, które wiążą ze sobą tych ludzi. Sama autorka filmu, Mariko Bobrik, to myślę, że możemy powiedzieć Japonka spolonizowana już, więc też chyba doskonale wie, o czym opowiada. Tak, ona tutaj korzysta ze swoich własnych doświadczeń. Tak jak wspomniałam, ona skończyła szkołę filmową w Łodzi już 10 lat temu. To jest jej debiutancki film. Przez ten czas realizowała między innymi krótkie metraże. Ona też opowiada w wywiadach często, że ją zafascynował też ten kontrast, bo ona kojarzyła Wietnam z krajem takim ciepłym, południowym, plaża, słońce, właśnie takie tropikalne smaki. I kiedy zobaczyła ich tutaj na ulicach zimnych, łódzkich i warszawskich, to wydało jej się to ciekawym pomysłem na film. I rzeczywiście przedstawia ona tutaj takie rzeczy, których doświadczają często obcokrajowcy w Polsce. Zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Pojawia się tam oczywiście ta scena, w której bohater jest mylony z Japończykiem czy z Chińczykiem, bo to bardzo często Azjatów w Polsce spotyka. Ale tak naprawdę ona koncentruje się nie na negatywach, ale właśnie na tej małej rodzinie i na tym, co się w jej ramach dzieje. Wietnamsko-polski film Smak Pho to jedna z premier tego tygodnia, czyli od piątku film możemy już oglądać w kinach. Tak, zapraszamy serdecznie do kin studyjnych przede wszystkim, ale nie tylko. Film będzie można zobaczyć w całej Polsce. Zapraszamy też do naszych mediów społecznościowych, gdzie można znaleźć wywiady z twórcami, bo to rzeczywiście barwne i ciekawe postaci. A mówiła o tym Jagoda Murczyńska, organizatorka festiwalu filmowego Pięć Smaków. Teraz coś dla romantyków. Pamiętasz taki zespół? Był taki zespół 4-2. Tap 2? Tap 2. Coś mi to mówi, ale tak jakbym słyszał, że gdzieś dzwoni, tylko nie wiem w którym lesie. No, pytanie tylko, czy dzwoni? W którym kościele? No, w lesie też może dzwonić, proszę pana, pod warunkiem, że zgłośni pan dzwonek. A miało być tak romantycznie. Romantycznie chyba było, troszeczkę przynajmniej, drogi redaktorze Olszański. No way, no war, tap two. Nawet nie zdaje sobie pan sprawy z tego, jaką przyjemnością jest dla mnie wyszukiwanie tych wszystkich płyt, jak pan widzi, na fizycznych nośnikach mojej biblioteczki. Ale nawet pan smaruje miodem uszy, napisał pan Gwidon. Smarować miodem uszy. A propos naszego maila, 13@polskieradio.pl, mamy stałą słuchawkę w Szkocji, nie wiem, czy pan wie, panią Anię. I pani Ania pisze tak: drodzy redaktorze Kołku i Kotku, pomagam malując twarze dzieciom i dorosłym na eventach w Ośpu w Edynburgu. Prawda jest to, że mam z tego ogromną przyjemność, więc już sama nie wiem, czy pomagam komuś, czy dobrze się bawię. Sedno pani trafiła, pani Anno. Miałem taką sytuację kiedyś. Wychodziłem ze sklepu, z supermarketu, a że nie mam prawa jazdy, nie jeżdżę samochodem, to jeżdżę komunikacją miejską. I postanowiłem iść dłuższy kawałek do stacji metra. To było jakieś 500-600 metrów. Idę i widzę pana na wózku inwalidzkim. Widzę, że się męczy. Pytam, może pana popchnąć? Może razem do tej stacji metra dotrzemy? Powiedział, że tak, owszem. No i a co, jedziemy. Tak się rozpędziłem, że w pewnym momencie, jak wchodziliśmy w zakręt... Niech pan nie mówi, że... Nie, ale całe szczęście nic się nie stało. Całe szczęście nic się nie stało. Tylko później pomyślałem, a co by było, gdybyśmy się wywrócili? To byłaby jakaś katastrofa. Ja chyba bym nie dał sobie rady sam z tym panem. Całe szczęście nic się nie stało, ale... No, mieszmy też siły na zamiary z tym. No ale to była euforia. Nie, ale nie, bez przesady. No po prostu dobrze nam się zaczęło rozmawiać. No człowiek oczytany, dużo mówił, dużo ciekawych rzeczy, informacji. No więc jakoś tak nawiązało się coś między nami fajnego. Ja jeszcze chcę powiedzieć słowo o wolontariacie. Uważam, że to jest fantastyczna forma pomagania. Jeżeli są wśród naszych słuchaczy teraz wolontariusze, tacy na przykład jak w Schronisku na Paluchu, którzy codziennie wyprowadzają swojego pupila, dając mu chwilę szczęścia, to właśnie bardzo serdecznie was pozdrawiamy, bo wolontariusz to jest dla mnie gościu. Ale proszę zwrócić uwagę, że jak często politycy dziękują wolontariuszom przy kampaniach, przy różnych akcjach. No ale tak, no, co pan kiwa głową, proszę pana? Bo ci wolontariusze, którzy się angażują w akcje polityczne, to powiem panu, nie do końca mi o to chodziło. Okay. Troszkę pan stąpa po rząskim gruncie. Proszę pana, proszę się zdecydować, o co panu chodzi. Bo oni tam stoją w tych koszulkach z tymi transparentami i każdy pomaganie ma w głowie, ale co ja z tego będę miał? Proszę pana, a pomaganie w imię idei? Przecież ktoś wierzy w to, co ktoś mówi. Talk to me and watch me crumble. You will see me come undone. Faithfully